الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندراب سهلا بجول بهدتو برجتو لدوبانغو اونون بدي دو غروباجي نافور مير مير مير الموديل من عثمان جام مالك ارتي ان جانتونو اون اودو سيرو اوردو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان جتي جوميرادو سبحانه وتعالى كالدو دفتر موم تدوندي هلكو ويتشن عثمان جلاي وي سو الله دجي حالو بيغال الله سو الله حالي كونغول فوتتا كهن هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إن جبه إلير إن دمكو غندو دوكو ويرني أكو فيني جرمورو نديسان صيغة الرحمن الرحيم يرمين مكو غسارا omo jogi temeder yurmende o tellini wotere e aduna he chapande jene e jene o moftanin ha darga o yurmuro en yo Allah yurmen bandirabe sehilabe koy conceptuji gonden koy miijoji gonden eden pistadi do miijoji so Allah jebi kalen hen ko qur'ana halien e ko sunna halien eno pamdune eno gandal men haadi ko fewi hen ko tawfiqillah ko fewanen ko chen usman e sheitan hol ko chen usman hol ko Allah wi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صدق الله العظيم بيدو جيتي ديسان سانبيج بي جيتي الله جي غودو بي بوندو مي الله بي ديواني ديدو سانبيج سونات يو باديم بي الله الله وي بس ليدي اسمان سو الله جي ديدي نغونو دون ليدي دي بونار ادونا او بونار هول سبابو تشيرن عثمان او دو الله يدي كو توبو او دو يدي كو جينغل او دو يدي كو هودو او دو يدي كو غاوري او دو يدي كو موجير او غا يدي كو هاري او غا يدي كو بي او دا يدي كو غير den aduno fewara dum non wayi wonde do ron ko Allah goto jomirat subhanahu wa ta'ala la ilaha illa Allah urti usbi al mustafa sallallahu alayhi wa sallam kuni khatimun nabiyin so dido ngarno kadi annabebe kadi dido fo goto wi ko kanyum wattini nelede goto fo adde sariyum yimbe be cer wada ko partiji den en tampar hol sababu o do nelma o ga nelma o ro wima ya gauche o do wima ya nano o do wiya ya jeri o do wiya ya walo o do wima ya jode ɓuɓri o do wiya jode nanke yo nden ene fo en tampata ndeysan ɗum waɗi Allah jangtima e deftere makko teddunde kadi o wi keɗe ɗe bandiraɓe haade mi aya mo ɓennuɗen no Allah wi la yusalu amma yafal wahum yusalun Allah namdetake Allah hasbetake Allah wiyetake pourquoi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala en ɓenniɗo en an jiyaɗo Allah o so Allah ji ɗiɗi gonno anne a tampata heɗo mi haalanma ko Allah wi ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله ولا بي الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم يا الله يا رب لك الحمد الله كي مثال بيدور بيدو جيا بيدو oɗo ne jogi patron goto dokkine yeru patron so fini ndeysan hokkamo kaccitari fawma liggey mo ganduɗa sattani hettanamo julde addanamo jawdi so hoori hokkamo ko taƴiri so waɗi bakkat yafomo so juumi ndeysan yaafomo so sellani safromo so heyɗi ñamminamo so holi holtinamo te nelotamo tan ko mataw gotel e laabi ɗiɗi walla laabi joyi par ñalawma o toon en jiyaɗo omo jogui patrongeɓe ɗiɗo goto fof so nelimo laabi joyi fiti ko nelama laabi sappo te ɓe koltinta koɓe surtoɓe koɓe aybinoɓe koɓe yejjitoɓe koɓe juumoɓe ɓe jejjirama hitaji ɓe gottoɓe goppamo hol hen ɓurɗo noon koni taw hide o e bandiraɓe sehlaɓe ndewa allah goto mbiɗano huwallah la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmi alqiyamati la rayba fih wa man asdaqu min allahi haditha la ilaha illallah kanko rendini to dargueto ene fof daroɗe ɗum waɗi oɗo aya holko jofni ɗum ceerno ousmane innaka mayitun wa innahum mayitun thumma innakum yawma alqiyamati inda rabbikum tahtasimun nelaɗo ka mayowo kamɓe ɗo koɓe mayoɓe to dargueto noon ko toon jugement woni ko toon ñawore noni wona aduna ɗo bandiraɓe sehilaɓe yo allah waɗ ene famɓe sen ummima ɗo ndeysan allah haali wi almoustapha sallam ko mayo nden nela salah sallam ruttima e joom sahabaɓe panique ɓe jiiɓi ɓe donki fewte oumar wi biɗo nelaɗo mayo fof mi waɗa yum jaasi aboubacry wi oumar deƴƴu aboubacry tawaka oumar deƴƴu oumar jaɓani deƴƴude aboubacry joñiɗa noddi yimɓe ɓeɓe taari a siddiq oɗon gandi siddiq ɓuuri mawni daraja e shahid on mayɗo e wolde aboubacry wi hol dewannoɗo allah allah ko gurɗo mayata dewannoɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fo mayi wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibayhi falan yadurllaha shay'a wa sayajzi llahu shakirin oy dewannoɗo allah fof allah mayata dewan nela fof nelaɗo mayi so mayi noon caggal ɗum noon goppon sunna makko pettan ɗum pasuji mbiyano onon ɓeyda hen waji goto o waɗi film ko tubako no film one waɗi hikma o wi kanko omo wona allah o wi kala ñaguiɗo hunde o rokka ɗum ñaguiɗo oto foof rokke ñaguiɗo buret fof rokke ñaguiɗo sarede fof rokke wuuro foof yimɓe fof dañi otoji circulation bloque yimɓe donki yaate on ji riiru so burwetaji fo dawrama yimɓe fof donka yaade saretaji fo dañi yimɓe fof donki yaade aduna o fo jiiɓe ƴeew ƴeew yeru ngo tan o rokki kanko anda ko haali ko allah namdota namdetake allah watta ko hanani ousmane hammadi saɗa wuuri allah waɗema barke allah watta ko hanani omo andi mo suɓoto annabi omo andi jamanu mum omo andi waktu onon nokku mum ɗum waɗi hay gueɗe ma sa yiɗi pewɗo galle ma ɗo rutto e sunnatul moustapha sallallahu alayhi wa sallam reglinano galle ma ganda hunde foof kanko dotti ɗum waɗum ha fewi are milli ustorako ɓeydotako ɗum waɗi kanko wi jomiral subhanau taala to surtu arrahman keɗe ɗe bandiraɓe sehilaɓe yasaluhu man fi lsamawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n fa bi ayi alai rabbikuma tukadiban wonɓe du asmane en namdomo oɗo o rokka ɗum paɗe oɗo hokke koyɗe oɗo hokke cellal oɗo hokke laamu oɗo laamu itte oɗo resa oɗo seere oɗo maaya o goɗɗo resta oga o ɓiɗɗo yalta e keeci oɗo oto jiida e o gayen ɓeyto jiita e ɓeyto yimɓe fo jiida ƴiƴam jokkodira oɗo daña ke muusi ɗum ruttoto allah tuuba oto daña ko weeli yetta allah oɗo daña ko weeli sandolina oto wiyana ɓeyde e diina he o ga wiya kañum jaɓi tan oto kadi salo oto yedda oto wonta chii oto wonta hay goto anda bandira ko ni wayi goto fof ne jangga e goɗɗo ɗum waɗi kanko wi subhanau taala wa rafana badakum fawqa badin darajat liyattahida badukum badan sikhriya wa rahmatu rabbika khayrum mimma yajmaun so aya ne waɗi juumre jaafo ɗon mi préparé mo oɗo o rokka ɗum ndiyam oɗo o rokka ɗum warga oɗo nana oɗo sukara oɗo jeygol oɗo furna goto fof adda kodide ɓe mbaɗa ata eɓe jooɗo eɓe jangto siratal moustapha sallallahu alayhi wa sallam soɓe mbawa ɓe pawa haysoko bandeyel ceerno ousmane eɓe keɗo hen saji ɓe jala hen saji ɓe goya hen saji ɓe cuftoto bakaruji ɓen ɓe kersa kadi koni aduna o woye bandiraɓe sehilaɓe en kaali mayde ndeysan guiɗoma ndeysan almoustapha sallallah sallam o wi so jiyaɗo Allah maayi golle makko fo taƴi sona tati keɗoɗe bandiraɗe maayiɗo hankadi ala ko wawi waɗande hoore mum o maayi no wajo wino ila muuri kala maayiɗo golle mum fo taƴi mo golle mum taƴi wawa nafde goɗɗo wawa wallude goɗɗo wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura goto fof ko gollen hoore mum wala taziru waziratun wisra ukhra bakar ko bakar ma donɗa kono noon mo majjinɗa o noon a ƴettat bakar ma e bakar makko li yahmilu awzarahum wa awzaru alladhina yudillunahum bi ghayri ilm ay mo majjinɗa o ƴetta bakar ma e bakar makko darguito kadi goto fof yedda goɗɗo o bandiraɓe sehilaɓe sona omo jogui ɓiɗɗo poccido ene duwanamo walla gandal oppi ene hutore walla woyni walla laana walla gueɗe moƴƴe wuure naftoro hen ɗum ɗon yettomo ko heddi foof yettata ko hol biɗ noon almustapha sallallahu alayhi wa sallam kanko wi mi haɗino on juurade gagneje joni noon jeehe juureɗe gagneje saabu ɗum ene siftino on lakara i an la ilaha illallah ene siftino on lakara fitti joni an juurotoɗo gagneje o an ɓuuri naftorade e juuraɗo o ɗo juuraɗo o ɗo mbawɗa wonde foof sa duwnimam enen omo nan ene yettomo duwa o bandiraɓe sehilaɓe en paami oɗo concept ɓennen ɗo henne gilaɗe wimi haɗino on mbiɗani juurade gagneje joni juureɗe gagneje ene siftanoon lakara so tawi añerde ceerno Ousmane ene mahano ene sinka ha yoni waɗa karo waɗa foof noon mami haalɗo qissa sen jeftima to deftere aya surtu bakara temedere capanɗe jeegom e joyi mbeɗa sikki qissata isafa wa naila inna safa wal marwata min sha'airillah joom kashaf o haali qissa o nden e nder kaaba he jamanu ɓoyɗo debbo e gorko ɓe piji nder kaaba ɓe piji toon ɓe mbatta stotiji ɓe mbaɗa ko wiyata masko ko ɓe gonti kaaƴe ɗoɓe dari ɗo ɓe mbaɗi ni ɓe gonti kaaƴe itta to kaaba to noon waɗaɗo safa ɗo stotiji ɗiɗo de ɗiyeɗo natede ɗiɗo sanameji mbaɗaɗo safa ɗo oɗon gandi ɗon yimɓe ne mbaɗɗon ɗawaf safa yimɓe ne mbaɗa ɗawaf ene jeehade garta jamanu ɓenni ha juuti arabe ɓe mbatti sene mbango e safa ene momo e ɗiɗo statut ji ɗi ene mbarkinoro hen ɓeɗo ko fijɓe ɗe ko zinaɓe mbaɗi ɓe gonti kaji ɓe mbatti momade hen hol sababu jamanu ɓenni yimɓe cikki ɓeɗo ko salihin hen c'est des pieux c'est des mi anda holɗum des élites on ji jamanu no waɗata wallahi mami haala qista goɗɗo ko min hefti ɗo marwa ɗo yimɓe ne mbango dame makka ɗe dame ɗo noon ko dame haade fewnede joni ene wanno ko wayno horande ni sa way kono horande ni ko jamdi anor way kono kanŋe ni waji goto ene doga omo wangoɗo marwaɗo o nangue hulde walla horande o oppi garɗo caggal makko kadi nangue hen oppi garto ɗon ki nangue oppi ɓe cikki jeeya koye wangade nde wallahi dogmi garmi darima e dambal o darima ɗo horande arɓe caggal fof ɓenni ƴeew arannoɓe hewɓe hen ɓe jahileɓeɓe soɓe jino ɓe cikkata ɗum ko wangade he jeeya ɓe nangaye horande eɓe doga ɓe ganda ɗum waɗi sa mahi añere jinnaɗoma concept goɗɗo keɗoɗe bandiraɓe ɗo e duuɓi temedde joyi temedde jeegom enen fof eɗen gandi Ibnu Mas'ud wi kala jamanu garɗo ɓurata bonde ɓennuɗo o diine koko ustoro gandal koko ustoro ma jamanu ar la ilaha illallah wiyetake cheyɗan no nden ara wiye yimɓe gaare ndewe kam ɓe mbatta rewde gagneji ɓe mbatta rewde statut ji mbatta rewde sanameji so tawi noon ko an woni sababu añere bamma rewama caggal ma juuɓe ujunere walla duuɓi ujunaji ɗiɗi koko jogori waɗede koko jogori wonde jamanu koko jogori bonde ay kaaba ka ma itte mulmul dusway kan kañum waɗata ɗum eɗen gandi haydi so ka almude aɗa andi ɗum joni am añere bama watta wangede taw ko an woni sababu shirku fuɗɗima te ko an woni sababu o en ji ko hetti qissa naila koɓe fiƴñoɓe ɓe mbatti rewede ɓe mbatti momede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi yo allah hud yahuden e nasara en ɓe ƴetti gagneje annabame ɓe mbatti ɗum jamaji hadis fil muslim nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi adiɓe on ɓe ɓe ƴettanno gagneje annabaɓeɓe ɓe mbatta ɗum jamaji min noon mi haaɗi on hoto ƴette gagneje annabe mon jamaji mi haaɗi on ɗum hoto mbaɗe rawah muslim ndeysan hamsa ibnu abdul mutalib eɗen gandimo ko walde uhud paɗen joni joni ƴetten toon so allah jaaɓi on ji añere makko kala jaaɗo madina a waɗi ziyara a yi añere makko haydara mahaka hen cheikh sabouni o wi waame meeɗi wadde madina agnere hamsa udditi o wi jeeyami koye sernaɓe arɓe ene ubbamo gongol o yi tawmi ɓandu ndu ene wayno wano ni dillani caggal duuɓi ujunere e capanɗe e temettati walla temet nayyi bandiraɓe sehilaɓe Jabir ibnu Abdullah nisan ɓi Abdullah ibnu Amr ibnu Jamuh oɗo Allah haalde mum direct ko wolde ohud ñanden o maayi ndeysan ibnu Haram o yi caggal duuɓi capannayyi mo awina asno boyli ɗo madina ɗo ndiyam naate gagneje ɓe yimɓe garmi kam jabir agnere bamma ubbitimo dok ar o yi garmi mbeɗe fewnir agnere makko tawmi omo wayno wanoni o dillani o dalan sona leɓon seeɗa mbayli junggo makko ɗo fawnone waɗi ƴiƴam guittumi junggo ngo ƴiƴam fucciti kadi duttimi junggoɗo wonnoɗo la ilaha illallah oɗo aya jippi koye makko ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل نلادو جابر مي حالدي الله حالدي بام ديريكت لا اله الا الله او يوكو جيدا او ميروتو ادونا كادمي واري كادمي ميروتو كادمي واري ميروتو واري allah wihan kadi gasi onon gonide oɗon noose aljanna tan bandiraɓe sehilaɓe horopaɗen joni en jettima wolde ohud la ilaha illallah ceerno ousmane holko kalɗa oɗo ansari yankor goto e muhajiri won ferɓe ɓe o witti ansari yankor neysan ene leppe ƴiƴam ene leppi ƴiƴam o wi ɗum an kam nelaɗo warama ansari wimo nelaɗo warama o wi nelaɗo warama o wi wallahi hayso walama o yettini o wi hayso maayi ono yettini oɗo diine o wi wallahi ballahta o haali o suuɗani haydara ndesan o jangi oɗo aya wama muhammadun illa rasulum qad halat min qablihi rusul nelaɗo de ko annabi tan wonno ko rasul annabami guidimama arde ndeysan so maayi noon tan dutɗon tan mbaɗon batton wadde ko beele ɗon ei ɗum noon hersinide o jiiɗam ɗo ƴiƴam o ndiɗeɗo gaawe joni noon gare namdoɗen koye men concept numéro 3 mbala diine men hande o kono noon wayi Umar ibnul Khattab omo janganno e salatu fajir surtout Yusuf e surtout hajj nela salatan fajiri aljuma o janganno ko sajada e hal ata ala al insan somo janganno yimɓe nanano ko jangate ko hande o jamaji men en hay goto nanta sene jangge qouran sen julne iliman watta micro fawre ko less sen puɗɗima wirdude mbaɗen micro o qouran e wirdu men holen ko ɓuuri sinno tan micro ne waɗatno wallahi tawata nenam reeni qouran kewɗo saabu jama gallamin ko sata jama woni seɗa jangga en ñuklata walla ñumboɗen e jangata dow neraɗo wona noon ummo fadla nde isan joom suudu fadla o nani ɓiyi kone jangga wal mursalati urfa fal asifati asfa wannashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra udran aw nudra innama tuaduna lawaqi o wi eɓiyam wallahi a siftini kam simore mbattidim nande nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene jangga futuru hewɓe min cikkata futuru foti janggede tan qul audu bi rabbi nnas qul audu bil falaq nelaɗo jangi araf o jangi wattine wa zeytune ala ko ɓuuri ɗum welde ndeysan gaare namdoɗen koye men mbalno juldan kono juldanɗen mbalno wirdu kono wirdu mbalno jokkir enam kono mbatten so tawi en mbaɗani o wi Allah wi fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun gaare tuuɓen mbal eɗen mala yo Allah waɗen tuuboɓe to radio tulduɓango ɗo ɗon tuuboynan ɗon walhamdulillahi rabbil alamin